महाभारत भीष्म पर्व द्विपंचाशत्तमोऽध्याय भीष्म और अर्जुन का युद्ध। धृतराष्ट्रवाच एवमं व्यूढ़ेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च कथं प्रहृतां श्रेष्ठा संप्रहारं प्रचक्रिरे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया। संजय उवाच तावका पांडवै सार्धं यथा युध्यन्त तत्रणो समं व्यूहे ब्रूढे स्वनीकेषु संरुद्ध रुचिरध्वजम्। अपारमिव संदृश्य सागर प्रतिमं बलम् तेषां मध्ये स्थितो राजन् पुत्रो दुर्योधनस्तव अब्रवीत्तावकान् सर्वान् युध्यध्वमिति दंसिता। संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह बताता हूँ, सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब और रथ आदि में आबद्ध सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोला, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। ते मन क्रूर माधाय समभित्यक्त जीविता पांडवानभ्य वर्तन्त सर्व एवो धृतध्वजा। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। ततो युद्धम समभवत तुमुलम नो महर्षणम तावकानां परेशां च व्यतिशक्त रथद्विपम। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गुथ गए थे। मुक्तासु रथभिर्माणां रुक्मपुंखासु तेजसः सन्निपेतुरकुंठाग्रां नागेषु च हयेषु च। रथियों के छोड़े हुए स्वर्ण में पंख युक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हाथियों और घोड़ों पर पड़ने लगे। तथा प्रवृत्ते संग्रामे धनुरुद्यम्य दंसितः अभिपत्य महाबाहुर भीष्मो भीम पराक्रमः सौभद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे कैकेये च विराटे च धृष्टद्युम्ने च पार्षते एतेषु नरवीरेषु चेदिमत्येषु चाभिभू द्ववर्ष सर्वर्षाणि वृद्ध कुरुपितामह। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु भीमसेन महारथी सात्यकी केकय विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब नरवीरों पर और चेदि तथा मत्स्यदेशीय योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। अभिद्यत्ततो व्यूहस्तस्मिन् वीर समागमे सर्वेषामेव सैन्यानाम् आसीद्व्यतिकरो महान्। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। साधिनो ध्वजिनश्चैव हता प्रवरं वाजिनः विप्रद्रुत रथानेकाः समपद्यन्त पांडवाः। घुड़सवार ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। अर्जुनस्तु नरव्याघ्रो दृष्ट्वा भीष्मं महारथम् वाष्णेयम् अब्रवीत् क्रुद्धो याहि यत्र पितामह एष भीष्म ससंक्रुद्धो वाष्णेय मम वाहिनीं नाशयिष्यति सुव्यक्तं दुर्योधन हितैरतः। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, वार्ष्णेय, जहाँ पितामह भीष्म हैं वहाँ चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भर कर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर है। एष द्रोण कृप शल्यो विकर्णश्च जनार्दन धार्तराष्ट्रास्य सहिता दुर्योधन पुरोगमाः पंचालान निहनिष्यन्ति रक्षिता धृणधन्वना सोहम भीष्म वधिष्यामि सैन्य हेतु जनार्दन। जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो, ये द्रोण कृप शल्य विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे, अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तमब्रवीद वासुदेवो यत्तो भवधनंजय एष त्वां प्रापयिष्यामि पिता महरथं प्रति। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुँचाए देता हूँ। एवं मुक्त्वा ततः शौरी रथम तम लोक विश्रुतम प्रापयामास भीष्मस्य रथम प्रति जनेश्वर। जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुँचा दिया। चलत बहु पताकेन बलाका वर्णवाजिना समुत्थित महाभीमं अनद्दद्वा नरकेतुना महता मेघनादेन रथेनाभित तेजसा विनिघ्नन कौरवानीकं शूरसेनाश्च पांडवः प्रायाच्छरणद शीघ्रं श्रुहृदां हर्षवर्धनः। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी, उसमें बक पंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले चार घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अनंत तेज कांति से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं सूरसेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रतापूर्वक भीष्म के पास गए। तमापतंतम वेगेन प्रभिन्नम इव वारणम त्रासयंतम रणे सूरान मर्दयंतम च साजकै सैन्धव प्रमुखैर्गुप्त प्राच्य सौवीर केकयै सहसा प्रत्यदीयाय भीष्म शांत नवोर्जुनम। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते और रण क्षेत्र में सहायकों द्वारा सूरवीरों का मर्दन करके उन्हें भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूर्व देश सौवीर राज्य और केकय प्रदेश के योद्धाओं से सुरक्षित शांतनु नंदन भीष्म सहसा अर्जुन की ओर बढ़े। को हि गांडीव धन्वानम अन्य कुरुपिता महात द्रोण वै कर्तनाभ्याम वारथी सह्यातुमर्हति। महाराज, कुरुकुल के पितामह भीष्म द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके। ततो भीष्म महाराज सर्वलोक महारथ अर्जुनम सप्त सप्तात्याम नाराचानाम समाचिनोत द्रोणस्य पंचविंशत्या कृप पंचाशतासरै दुर्योधनस्य चतुष्षष्ठ्या शल्यस्य नवभिसरै सैन्धवो नवभिश्चैव शकुनिश्चापि पंचभिः विकर्णो दशभिर्भल्लैः राजन् विव्याध पांडवम्। नरेश्वर, तदनंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9, शकुनि ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्ल नामक बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को बिंध डाला। सतैर्विद्धो महेश्वास समन्ता निशितैः सरैः न विबध्यते महाबाहुर भेद्यमान इवाचल। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विद्ध होने पर भी महाधनुधर महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों से बिंध दिया हो। सभीष्म पंचविंशत्या कृपं च नवभीषरैः द्रोणं षष्ठ्या नरव्याघ्रो विकर्णं च त्रिभीषरैः शल्यं चैव त्रिभिर्बाणैराजानं चैव पंचभिः प्रत्यवेद्यतम आत्मा किरीटी भरतर्षभः। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। तम सात्विराटस्य धृष्टद्युम्नस्य पार्षदः द्रौपदेयाभिमन्युश्च परिबभ्रूर धनंजयम्। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। ततो द्रोणम महेश्वासम गांगेयस्य प्रियरतम अभ्यवर्तत पांचाल्य संयुक्त सोमकई। तन्नंतर गंगा नंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमको सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया। भीष्मस्तु रथनाम श्रेष्ठो राजन विव्याध पांडवम अशित्यानिशितैर्बाणे ततो क्रोशंत तावका। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडुनंदन अर्जुन को 80 पैरे बाण मारकर बिंध डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। तेषां तु निनदं श्रुत्वा सहितानां प्रहिष्टवत प्रवेश ततो मध्यम नरसिंह प्रतापवान। तेषां महारथानां स मध्यम प्राप्य धनंजय चिक्रीड धनुषा राजन् लक्ष्यं कृत्वा महारथान। ततो दुर्योधनो राजा भीष्माह जनेश्वरः पिड्यमानं शोकं सैन्यं दृष्ट्वा पार्थेन संयुगे। उन समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल करने लगे। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में अपनी सेना को पीड़ित हुई देख भीष्म से कहा, एष पांडु सुतस्तात कृष्णेन सहितो बलिः यतताम सर्वसैन्यानां मूलं न परिकृन्तति त्वयि जीवति गांगेय द्रोणे च रथिनां वरे। तात, ये पांडु के बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। त्वत्कृते चैव कर्णोऽपि न्यस्य शस्त्रो विषाम्पते न युध्यते रणे पार्थं हितकाम सदा मम स तथा कुरु गांगेय यथा हन्येन फाल्गुनः। प्रजानाथ, आप ही के कारण कर्ण ने भी हथियार डाल दिया है और वह रणभूमि में अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। कर्ण मेरा सदा हित चाहने वाला है। गंगानंदन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अर्जुन मार डाले जाए। एव मुक्तस्ततो राजन् पिता देव व्रतस्तव धिक छात्रम धर्म मित्युक्त्वा प्रायात् पार्थरथम प्रति। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। उभौ श्वेत हयौ राजन् संसक्तौ प्रेक्ष पार्थिवाः सिंहनादान भृतम चक्रु शंखान दद्मुश्च मारिच। महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने और शंख फूकने लगे। द्रोणी दुर्योधनश्चैव विकर्णश्च तवात्मजः परिवार्य रणे भीष्मं स्थिता युद्धाय मारिच। आर्य, उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी सम्रांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े थे। तथैव पांडवा सर्वे परिवार्य धनंजयम् स्थिता युद्धाय महते ततो युद्धम अवर्तत। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर महायुद्ध के लिए वहां डटे हुए थे, अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गांगे अस्तु रणे पार्थम आनर्छन्न वभीसरैः तमर्जुन प्रत्यभिद्यन् दशभिर्मर्म भेदभिः। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई, तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बिंध डाला। ततः सरसहस्त्रेण सुप्रयुक्तेन पांडव अर्जुन समर श्लाघे भीष्मस्यावार्यद्य। तदनंतर युद्ध की श्लाघा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। सरजालम ततस्तत तो सरजालेन मारिष वार्यामास पार्थस्य भीष्म शांत नवस्तदा। माननीय महाराज, उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाण समूह का अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। उभौ परम संघृष्टौ उभौ युद्धाभिनंदिनौ निर्विशेषम अयुद्धेताम कृत प्रतिकृतये शिरौ। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों ही दोनों के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म चाप विमुक्तानि सरजालानि संघस शौर्यमाणान्य दृश्यंत भिन्नान्यर्जुन सायकैः। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सहायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। तथैव अर्जुन मुक्तानि सरजालानि सर्वश गांगे असरनुन्नानि प्रापतंत महीतले। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर सब ओर पड़े हुए थे। अर्जुन पंचविंशत्या भीष्मार्चर्चितैः सरैः भीष्मोऽपि समरे पार्थं विव्याध निशितैः सरैः। अर्जुन ने 25 तीखे बाणों से मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म ने भी समरभूमि में अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा अर्जुन को बिंध दिया। अन्योन्यस्य हयान् विद्वाध्वजौ च सुमहाबलौ रथेषां रथचक्रे च विक्रीडं तुररिन्दसौ। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे, अतः एक दूसरे के घोड़ों ध्वजाओं रथ के ईशादंड तथा पहियों को बाणों से बिंधकर खेल सा करने लगे। ततः क्रुद्धो महाराज भीष्म प्रहृताम्बरः वासुदेवं त्रिभिर्बाणे राजखान स्थानांतरे। महाराज, तदनंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। भीष्म चापच्युतैस्तैस्तु निर्विद्धो मधुसूदन विरराज रणे राजन सपुष्प इह किंसुकः। राजन, भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए उन बाणों से विद्ध होकर भगवान मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। ततो अर्जुनो भृतम क्रुद्धो निर्विद्धम प्रेक्ष माधवम सारथिम कुरु वृद्धस्य निर्विभेद सितै सरै। श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सहायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। यतमानौ तुतौ वीरौ वीरावण्योन्यस्य वधं प्रति न शक्नुतां तदान्योन्यम् अभिसंधातुमाहवे। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर अभिसंधान अर्थात घातक प्रहार करने में सफल न हो सके। तो मंडलाणि चित्राणि गत प्रत्यागतानि च अदर्शये ताम बहुधा सूत सामर्थ्य लाघवात्। वे दोनों अपने सारथी की शक्ति तथा शीघ्र कारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि के पैतरे दिखाने लगे। अंतरम च प्रहारेषु तर्कयन्तौ परस्परम् राजन्नंतर मार्गस्थौ स्थितावास्ताम् मुहुर्मुहुः। राजन, दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रान्वेषण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने में संलग्न रहते थे। उभौ सिंह रवोन्मिश्रम शंख शब्दम च चक्रतुः तथैव चाप निर्घोषम चक्रतुस्थौ महारथौ। वे दोनों महारथी सिंहनाद से मिला हुआ शंखनाद करते और धनुष की टंकार फैलाते रहते थे। तयो शंख निनादेन रथने में स्वनेन च धारिता सहसा भूमे चंकम चकंपे च ननाद च। उनके शंख ध्वनि तथा रथ के पहियों की घरघराहट से पृथ्वी सहसा विदीर्ण सी होकर कांपने और आर्तनाद करने लगी। नो भयोरंतरम कश्चिदृशे भरत सभ बलिनो युद्ध दुर्धर्षौ अन्योन्य सदृशा उभौ। भरत श्रेष्ठ, वे दोनों वीर बलवान युद्ध में दुर्जय तथा एक दूसरे के अनुरूप थे, अतः ढूंढने पर भी कोई उनमें से किसी का अंतर न देख सका। चिन्ह मात्रेण भीष्म तो प्रज्ञो सत्र कौरवाः तथा पांडव सुता पार्थम चिन्ह मात्रेण जग्गिरे। उस समय कौरवों ने भीष्म को तालध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पहचाना। इसी प्रकार पांडव पुत्रों ने भी कपिध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पार्थ की पहचान की। तयो निवर्यो दृष्ट्वा तादृशं तं पराक्रमं विस्मयं सर्वभूतानि जग्मुः भारत संयुगे। भारत, उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़ गए। न तयोर्विवरं कश्चित् दृढ़े पश्यति भारत धर्मे स्थितस्य हि यथा न कश्चित् विजनं क्वचित्। भरत नंदन, जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देखा जा पाता देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं का छिद्र नहीं देख पाता था। उभौ च सरजालेन तावदृश्यौ बभूवतु प्रकाशौ च पुनस्तूर्णम बभूवतुरुभौ रणे। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूह से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते थे। तत्र देवास गंधर्वाश्चारणाश्चर्थिभिः सह अन्योन्यं प्रत्यभासन्त तयो दृष्ट्वा पराक्रमं न शक्यो युधि संरब्धौ जेतुमेतौ कथञ्चन सदेवासुर गंधर्वै लोकैरपि महारथौ। वहां आए हुए देवता गंधर्व चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर जोरसा वेश में भरे हुए हैं, अतः ये देवता असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी प्रकार जीते नहीं जा सकते। आश्चर्य भूतम लोकेशो युद्ध में तन महाद्भुतम नैतादृशानि युद्धानि भविष्यन्ति कथञ्चन न हि शक्यो रणे जेतुं भीष्म पार्थेन धीमतां सदनु सरथ सास्व प्रवपन सायकान रणे। यह अत्यंत अद्भुत युद्ध संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार भी संभावना नहीं है। बुद्धिमान पार्थ रणभूमि में भीष्म को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि वे समरभूमि में रथ घोड़े और धनुष सहित उपस्थित हो बाणों को बीज की भांति बो रहे हैं। तथैव पांडवम युद्धे देवैरपि दुरासदम न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम् आलोकादपि युद्धं हि सममेतद् भविष्यति। इसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडवपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थित है तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से ही चलता रहेगा। इति स्म वाचो सुयंत प्रोचरन्त्यस्ततस्ततः गांगे अर्जुनयो संख्ये सवयुक्ता विसाम्पते। प्रजानाथ, इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की स्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें इधर उधर लोगों के मुंह से निकलती और सुनाई देती थी। तदीयास्तु तदा योधा पांडवेयास भारत अन्योन्यम समरे जघ्नो तयोस्तत्र पराक्रमे। भारत, उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध स्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। शितधारय तथा खड्गैः विमलैश्च परस्वधैः शरैरन्यैश्च बहुभिः शस्त्रैः नानाविधैरपि उभयो सेनयो शूरा न्यकृन्तन्त परस्परम्। तीखी धार वाले खड्गों, चमचमाते हुए फरसों, अन्य अनेक प्रकार के बाणों तथा भांति भांति के शस्त्रों से दोनों सेनाओं के सूरवीर एक दूसरे को मारते थे। वर्तमाने तथा घोरे तस्मिन् युद्धे सुदारुणे द्रोणपांचाल्ययो राजन् महानाथे समागमः। राजन, जहां एक ओर इस प्रकार भयानक तथा अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्मार्जुन युद्धे द्विपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म और अर्जुन का युद्ध विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ।